Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta biliyorsunuz Nâziât suresinin ilk 14 ayetini okumuştuk. Bu arada insanların yeniden dirilmesinin tıpkı bitkilerin topraktan bitmesi gibi yağmurların yağmasıyla oluştuğunu söylemiştik ama ilgili ayetleri Enes Hoca hatırlayamamıştı. Aslında hatırlayamaması da çok hayırlı olmuş. Çünkü o zaman hatırlasaydı bir tane ayet hatırlayacaktı. Şimdi konuyla ilgili diğer ayetlerin hepsini de bulduk. Hatta bir de sırayı gösterisi yapacağız bu arada. Gerçi bu sırayı şeklinde değil. Ama o sırayı gibi görülebilecek. Şimdi zihnimizi toparlayabilmek için Nâziât suresinin baş tarafını fazla uzatmadan anlamaya çalışalım. Sonra bu kısma geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Vennazi'ati gharqan. Dalarak söküp alanlara, yani bir işin içerisine dalıyor, işi görüyor, sonuç alıyor ve dışarı çıkıyor. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى kolaylıkla problemleri, işleri halledenlere وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَى ve emre itaat edenlere ya da işi hızlıca vakit geçirmeden halledenlere ve sâbikâti sâbkâ ve yarışmada başarı gösterenlere ve müdebbirâti emrâ işleri çekip çevirenlere yemin olsun. Yani bütün bunlar çok önemlidir. İş başarabilmek, söke söke almak, işi kolayca halletmek ve vakit geçirmeden derhal işe girişmek, yarışmada başarılı olmak, işleri çekip çevirmek çok önemli, çok güzel şeylerdir. Bunları yapanlar da önemli insanlardır. Ama bütün bunlar da bilmeli ki bir gün gelecek. Hayat bu dünyadan ibaret değil. يَوْمَ تَرُجُفُ الرَّاجِفَ o sarsan şeyin sarstığı gün, şiddetli bir sarsıntı olduğu gün تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَ arkasından da artçı sarsıntı geldiği gün قُلُوبٌ يَوْمِئِذٍ وَاجِفَ o gün kalpler son derece korku içerisindedir. Yani artık yürekleri insanların ağzına gelmiştir. Hani öyle söyleriz ya, yüreğim ağzıma geldi artık. Tıkandım, konuşamayacak hale geldim, iyice korktum. Ebsaruha haşi'ah, Gözleri de öne inmiştir. Yapacağı bir şey yok. Yakulun. Şimdi bunlar diyorlar, hayatta bu kadar başarılı olmuş, tuttuğunu koparan, kolayca işleri halleden, yaptığı işte başarılı olan kimseler diyorlar ki, inna lemerdudune fil hafira. Şimdi o çukura girdiğimiz zaman tekrar geri mi çevrileceğiz? Gerçekten öyle mi diyorlar? Gerçekten o kabir çukuruna girdikten sonra geriye mi döndürüleceğiz? Yeniden mi dirileceğiz? اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Yani çürümüş kemikler haline geldiğimiz zaman mı? Şimdi bazıları işte ölülerini yakıyorlar biliyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde ölüler yanıyor. Ama yandığı zaman bu DNA'lar özelliklerini kaybetmiyor. Yani bu konudaki uzmanlar öyle söylüyorlar. Dolayısıyla ölülerin yanmasıyla toprakta çürümesi arasında netice değişmiyor. Bahar'ın İzmir'de bir toplantıdaydık. İzmir İlahiyat Fakültesi'nde. Oraya bir genetik uzmanı geldi. 1946'da ölmüş bir hanımın kabrini açtıklarını, onun ölüm sebebiyle ilgili araştırma yaptıklarını, işte onun DNA'larını taşıyan hücrelerin bugün yaşayanlardan hiçbir farkı olmadığını söylemişti. Dolayısıyla yani bunlar çürüyen kısımlar değil. Ve o DNA'lardan hastalığın sebebini teşhis edebileceklerini söylemişti. Aklımda yanlış kalmadıysa tabii o son kısım. قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Şimdi bunlar diyorlar ki, gerçekten o kabir çukuruna girdikten sonra, kemiklerimiz çürüdükten sonra ya da işte yandıktan sonra neyse artık, ya da bir balık yiyebilir, ne bileyim, bir hayvan yiyebilir, midesinde hazmedilmiş olabilir. Şimdi biliyorsunuz, Yunus Aleyhisselam'la ilgili olarak Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Eğer Yunus balık kendisini yuttuktan sonra tesbih eden birisi olmasaydı, yani hatasını itiraf edip suçunu kabul etmeseydi, Cenab-ı Hakk'a yönelmeseydi, balığın karnında kıyamete kadar kalacaktı. Saffat suresi miydi? Saffat 143-144. Balığın karnında kıyamete kadar kalacaktı. Yani balık onu hazmedecekti ama onun özelliklerini taşıyan maddecikler kaybolmayacaktı. قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Öyleyse bu insana zarar veren bir dönüştür, tekrarlayıştır. Yani ahiret için bir hazırlığımız yok, ne olacak? Halimiz ne olur, nice olur? فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ O sadece bir sestir, yani bir komut. O bir komuta bakar. فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ Bir de bakarsınız ki hepsi seher vaktinde, hepsi uyanmışlar. Hepsi uyanmışlar. Şimdi bir insan kabre girdiği zaman zaten vücut çürüyor. Ondan önceki dersimizde de şey yapmıştık. Ruha bir şey olmuyor. Ruh olduğu gibi kalıyor. Şimdi burada insanların yeniden yaratılışıyla ilgili olan ayetler bu dünyadaki her gün gözlemlediğimiz yaratılışla bizim yeniden yaratılışımızın aynı olduğunu gösteriyor. Mesela Zuhruf suresinin 11. ayeti 43. sure. ...491. sayfa... وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. Gökten suyu bir ölçüyle indiren. Çünkü su gökten ölçüsüz inerse, az inerse hayat olmaz, çok inerse yine hayat olmaz. Toprağın canlanmasına yetecek kadar bir ölçüyle suyu indiren Allah-u Teala'dır. Ve enşerna bihi beldeten meyten. Bu suyla ölü bir toprağı, ölü bir beldeyi şöyle neşeli bir hale getiririz. Kedalike tuhracun. İşte siz aynı şekilde topraktan çıkarılacaksınız. Yani gökten yağmur yağdığı zaman yerden biten bitkiler nasıl oluşuyorsa sizin yeniden yaratılmanız da aynı şekilde olacaktır. Zaten bir ayet-i kerimede وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا diyor. Allah sizi bu topraktan bir nebat gibi, bir bitki gibi bitirmiştir. Ya da bir bitki olarak bitirmiştir. Yani siz de bu yeryüzünün bir bitkisisiniz ama sizin farklı özellikleriniz var. Fatır suresinin 9. ayeti. Orada da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحِ. O rüzgarları gönderen Allah-u Teala'dır. فَتُث۪يرُ سَحَابًا. Bir bulutu kaldırır. فَسُقْنَاهُ اِلٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ. Onu ölü bir toprağa doğru sevk eder, göndeririz bulutu. فَاَحْيَيْنَا بِهِ. O buluttaki su sebebiyle hayat veririz. الْاَرْضَ. O toprağa. بَعْدَ مَوْتِهَا. O toprağın ölümünden sonra. Toprak da ölüyor ve öldükten sonra tekrar bir hayat veriyor. كَزَٰلِكَ النُّشُورِ. İşte yeniden neşir, insanların da yeniden yeryüzüne dağılması aynı şekilde olacaktır. Yani yağmur yağdığı zaman her tarafta nasıl bitkiler yayılmış, her tarafta çeşit çeşit renk renk bitkiler oluyorsa, insanlar da renk renk, çeşit çeşit, ahirette onların da her tarafa yayılması bu bitkilerin yayılması gibi olacaktır. Şimdi yukarıda huruç, burada nüşur. Burada feenşerna diyor. Kedalike tuhracun. Burada da kedaliken nüşur diyor. Yani yerden bitiş ve yayılma. Demek ki o zaman yeryüzünün tamamını aşağı yukarı insanlar dolduracak. Buradan öyle anlaşılıyor. Yani bir toprağa yağmur yağdığı zaman toprağın her tarafı nasıl bitkilerle dolarsa yeniden dirilen insanlar da öylece yeryüzünü dolduracak. وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ. Rahmetinden önce müjdeciler olarak rüzgarı gönderen Allah-u Teala'dır. اِذَا اَقَلَّتْ حَتَّى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ. Hatta böyle ağır bir şeyi bulutu kolayca kaldırdığı zaman, rüzgar o ağır bir bulut, yani su yüklü bulutu kolayca kaldırır. Onu ölü bir toprağa doğru sevk ederiz. فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ. Onunla suyu indiririz. فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. O su sebebiyle her türlü meyvelerden çıkarırız. Kezalike nukhricul mevta leallekum tezekkarun. İşte ölüleri de bu şekilde kabirlerinden çıkarırız. Yani bitkiler nasıl çıkıyorsa, zaten her bitkinin tohumu toprağın içerisindedir. O toprak, o bitkinin tohumu için bir kabirdir. Yağmur yağdığı zaman o şekilde çıkar dışarıya. Ha tabii, bitkinin rahim, bitki için bir rahimdir toprak aynı zamanda, doğru. Bu da A'raf suresi 57. ayet. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Şimdi okuduğum ayette Kaf suresi 9'dan 11'e kadar. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Gökten bereketli bir su indirmişizdir. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Onunla bahçeler çıkarmışız ve toplanacak tomurcuklar. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٍ. Bir de göklere doğru yükselen, uzaya uzayıp giden hurmalar, ki kendinin üst üste olan tomurcukları vardır. Rizkan lil ibad, kullar için bir rızık olmak üzere. Ve ahyeyna bihi beldeten, o su ile beldeten meyten, ölü bir toprağa hayat veririz. Kezalikel huruç, insanların çıkmaları da topraktan aynı şekildedir. Yani yeniden dirilmeyi tabiatın yeniden dirilmesine benzetiyor Allah-u Teala. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var. Biliyorsunuz hadisler bu ayetler arası ilişkilerden ortaya çıkmış bilgileri bize bildirir. Ayetler arası ilişkileri bilmeyenler hadislerle ayetler arasında irtibat kuramazlar. Ondan sonra da hadisleri, ayetleri aykırı görürler. Sonra da ileri geri laflar ederler. Sanki konunun uzmanıymışlar gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Müslim'in ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste. ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا. Sonra Allah-u Teala bir yağmur gönderir. Şimdi burada okuduğumuz bütün ayetlerden yeryüzündeki bitkilerin bitmesinin yağmurlu olduğunu anladık, değil mi? Yeniden dirilişin de aynı şekilde olduğunu söylediğine göre insanların yeniden dirilişte bir yağmur yağmasıyla olacağı anlaşılmıyor mu? Ayetlerden net bir şekilde anlaşılıyor. İşte Peygamberimiz bunu bildiriyor. Yani ayetlerde olanı bize söylüyor. ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلَلُ اَوِ الظِّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ اَجْسَادُ النَّاسِ. Şimdi bir yağmur gönderir, sanki o bir tepecikler, tepecik miydi talel? Çisinde mi? اَوِ الظِّلُّ diyor. Ya da şey, yani demek ki su yüklü bulutlar gönderiyor ya da gölgelik gibi su yüklü bulutlar gönderiyor. فَتَنْبُتُ مِنْهُ اَجْسَادُ النَّاسِ. O bulutlardan inen su ile insanların cesetleri topraktan bitir. ثُمَّ يَنْفُخُ ف۪يهِ اُخْرَى. Sonra tamam, yunfakhu. Şimdi yukarısının ne olduğunu bilmiyoruz. Ona göre ثُمَّ يُنْفَقُ ف۪يهِ اُخْرَى. O şeye, boruya bir kere daha üflenir. فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ olacak. Kıyamen değil. قِيَامٌ yanzurun. Bir de bakarsınız ki ayağa kalkmış bakıyorlar. Şimdi Allah-u Teala böyle şey gibi, gölgelikler gibi bulutlar gönderiyor. Kalın kalın bulutlar. Demek ki yağmur yüklü bulutlar. Demek ki insanın yeniden yaratılması için daha çok suya ihtiyaç var, öyle anlaşılıyor. Onun ölçüsü için. Onun ölçüsü öyle. Çünkü biz Adem Aleyhisselam'ın kara balçıktan yaratıldığını, yani o konudaki ayetleri biliyoruz. İşte oradan insanların cesetleri biter. Bunun şartları oluştuğu zaman tabii. Sonra ceset oluşuyor. Ceset oluşuyor. Kema bede'ekum te'udun diyor. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. O da var. كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ, yok mu? O da var. İkisi de var. İki ayet de var. كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ. Allah sizi nasıl başlattıysa o şekilde siz, tekrar yaratılırsınız. Şimdi biz bu dünyada ana rahminde yaratıldığımız zaman vücut bütün organlarına kavuşunca, yani tesviye denen, diğer insanlarda bulunan bütün organlara kavuşunca Allah ruh üflüyor ve o zaman tam bir insan haline geliyor ama ana rahmindeyken. Yeniden dirilişte de yine bütün organlara kavuşuyor. Bu defa tabi onu besleyip büyütecek bir ana yok. Orada o ana, analığı da toprak görüyor orada. Onun tüm anası toprak. Bütün beslenme topraktan oluyor. Tam kıvamında bir vücut, işte 33 sene, 33 yaşında deniyor. Ayetlerde o yok ama ayetlerden de ona yakın bir anlamı anlaşılıyor. Vücut tamı tamına kıvamında oluyor. Neden anlaşılıyor? Şundan dolayı. Çünkü şeyler, insanlara o ikinci üfleyişten sonra men ba'atena min merkadina diyor adam. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı diyor. Kendisini küçük çocuk gibi görse bunu söyleyemez tabi. Yani bütün geçmişini hatırlıyor. Ve kendisini uyuyup uyanmış gibi zannediyor. Dolayısıyla bu öyle çocuklarda olacak bir şey değil. Bunun büyük olması gerekiyor. Yani ayetlere baktığımız zaman yeniden dirilişte insanların büyük yaşta olması, yani 33 yaş ifadesi oldukça doğru gibi gözüküyor. Yani insanın en güçlü, en kuvvetli olduğu zaman, işte o zaman herkes diyelim bir bitki gibi ayakta duruyor dimdik. Zaten kıyamet o. İşte o zaman ikinci üfleyişte herkesin ruhu gidip kendi bedenine giriyor. Hiç kimsenin ruhunun bir başkasının bedenine girmesi mümkün değil. Çünkü her ruh kendi bedeniyle özdeşleşmiş. Başka bedene asla giremez. Gidip orada o bedene giriyor. O bedene girdiği an insan kendisini uykudan uyanmış zannediyor. Çünkü dünyada yaşadığı süre boyunca devamlı uyuyup uyanıyor, uyuyup uyanıyor. Uyuduğumuz zaman ruh alınıyor, uyanınca tekrar geliyor, alınıyor, geliyor. İnsan buna alıştığı için orada da böyle olduğunu zannediyor. Ölmüş, yeni vücut yeniden yaratılmış. O bunun farkında değil. O zaman ne diyor? Men ba'atena min merkadina, bizi uyuduğumuz yerden kim uyandırdı diyor. Zannediyor ki yatakta yatıyordum, kalktım. Kendisini ayakta görüyor ve tabi şaşırıyor. İşte şimdi bütün bu ayetler, yeniden dirilişi bizim aslında her zaman için, her zaman müşahede ettiğimiz şekilde gösteriyor. Burada bu şekli Enes Hoca bulmuş, çıkarmış. Yani işte önce bir rüzgarların gelmesi söz konusu ahirette de. Ondan sonra işte bu da bulutların dağılması şeklinde bütün yeryüzüne. Ve bu bulutlardan yağmur yağıyor. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler var. Peygamberimiz diyor ki Ademoğlunun bütün organlarını toprak yer. Ancak kuyruk sokumu kemiği başka. Ondan yeniden biter. Minhu yenbutu diyor. Nebat, bitki. Oradan biter. Allah-u Teala hayat suyunu gönderir. Orada yeşillerin bittiği gibi biterler. Yani yeryüzündeki yeşilliğin bittiği gibi insanlar biterler. Cesetler yeryüzünden dışarıya çıktığı zaman Allah ruhları gönderir. Her ruh ait olduğu bedene süratle gider. Sonra tekrar sure üflenir, bakarsınız ki hepsi ayağa kalkmış ve çevresine bakıyorlar. Şimdi bu ayetten şu anlaşılıyor, bu hadisten şu anlaşılıyor. İnsanlar demek ki, benim az önce söylediğim gibi değil bu hadis-i şerife göre, ben ayetlerden öyle anlamıştım. Yani insanlar yatakta yatar gibi toprağın içerisinde yatıyorlar bu hadis-i şerife göre. Sonra ruh gelip vücuda giriyor, ruh vücuda girince herkes uyanıyor yataktan kalkma durumunda. Tekrar koğuş kalk gibi üçüncü sure üflendiği zaman hemen ayağa kalkıp çevrelerine bakıyorlar. Allah'ına ne oldu falan, biz neredeyiz demeye başlıyorlar. Çünkü evlerinde ölmüş olan bu insanlar bütün tabiatı saran yeşillikler gibi ayağa kalkmış şekilde görünce, her tarafta öyle insanları görünce şaşırıp kalıyorlar tabi. Dikkat ederseniz bu hadis-i şerif okuduğumuz ayetlere tamı tamına uygun. Sadece burada insana tohumluk yapan kısmı söylüyor, kuyruk sokumu kemiği. Şimdi kuyruk sokumu kemiği de şu, bakın burada görüyorsunuz insanın omurgasını, işte şu en alttaki, en uçtaki şu kısım. Orası kuyruk sokumu kemiği. Burada da 4 tane kemik var, değil mi Doktor Bey? 4 tane kemik, o 4'ün de en uçtaki, çok küçük bir kemik. Hemen hemen en küçüğü. Belki ondan daha küçük kemik yoktur. Şimdi o kemiğin büyütülmüş şekli var şurada. Bakın büyütülmüş ama bunun da en uçta, en altta, bir üçgen şeklinde. Yan tarafta da büyütülmüş bir tohum var. Onunla karşılaştırmak için yapmışlar. Bir bitki tohumu böyle ve insanın tohumu da böyle. Birbirine bir benzerlikleri var, dikkat ederseniz. Yani ahirette tekrar dirileceğimiz kısım bu. Hocam, fosillerin de kuyruk tohumundan aynen DNA'larında olduğunu ispat etmiş. Öyle mi? O bilgileri bulursan getir, kullanalım. Tamam. Yani fosillerin kuyruk sokumundan DNA'ları... Tamam. O bilgileri bulursan getir. Tamam. Şimdi bu da iki ayrı kesit. Hücre kesiti. Sağdaki bu bir insan hücresinin kesiti, soldaki de bir bitki hücresinin kesiti. Benzerliği görüyorsunuz değil mi? Evet, burada da şu ayeti yazmış. Vallahu enbetekum minel ardi nebaten. Allah sizi bu topraklardan, Nuh suresinde, o surenin 17. ayeti ve 18. ayeti, Allah sizi topraktan bir bitki olarak bitirmiştir ve bitirecektir. Bu bitirmiştir bu dünya ile ilgili. Sümme yu'idukum fiha, sonra Allah sizi tekrar toprağa iade edecek. Ve yuhricukum ihracen, ve sizi tekrar topraktan çıkaracaktır. Şimdi bir ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. İnsanoğluna o üzerinde uzun bir zaman geçti. Hiç ağza alınacak, dile gelecek herhangi bir şeyleri yoktu. Yani insanoğlu üzerinden uzun bir zaman geçti. Fakat kendinden bahsedecek bir tarafı yok. Mesela şimdi kainat yaratıldı. Kainatın ilk yaratıldığı günden beri bizi oluşturan madenler, elementler yeryüzünde var mıydı? Peki biz var mıydık? Yok. Yani bizim şu anda vücudumuzda taşıdığımız bütün maddeler dünyanın ilk yaratıldığı gün yok muydu dünyada? Vardı, tamam. Bugün şimdi biz olarak ortaya çıkmışız. Ama mesela diyelim bundan 100 sene evvel şu salonu dolduran hiç kimsenin bu dünyaya geleceğine dair hiç kimsenin haberi yoktu. 100 sene sonra da şu anda burada bulunanların bu dünyaya gelip gelmediğini bilen bir iki kişi ya çıkar ya da çıkmaz. Öyle değil mi? O zaman da tekrar bizim vücudumuzu oluşturan elementler tekrar toprağa iade edilecek. Sonra tekrar toplaşıp yeniden bir vücutla bu dünyayı tekrar dirileceğiz. Onun için ve keyfe tekfurune billah diyor Allah-u Teala bir ayette. Allah'a karşı nasıl kafirlik edersiniz ki? Ve kuntum envaten ve keyfe tekfurune billah ve kuntum envaten. Ölüler halindeydiniz. Yani sizi oluşturan parçacıklarda bir can yoktu. Fe ahyakum. Sonra Allah sizi bir işte elementlerinizi bir araya getirdiyse bir can verdi. Sümme yumitukum. Sonra sizi tekrar önceki halinize çevirecek, öldürecek. Sümme yuhyukum. Sonra tekrar size can verecek son bir kez daha. Sümme ileyhi turcaun. Sonra Allah-u Teala'nın emrettiği yere döndürüleceksiniz. Şimdi buradan da yeryüzünden, işte burada diyor ki bu ayette sümme yu'idukum fiha, sonra Allah sizi tekrar toprağa iade edecek ve yuhricukum ihraca, sonra tekrar sizi oradan çıkaracaktır. Şimdi burada işte insanın DNA'larının şekli var. Şu sol tarafta görüyorsunuz. Bunun oluşturduğu helezonik şekil var. Bu da bir bitkinin şekli. Bu da yine bir insanın moleküler yapısıyla alakalı bir şekil. Yani bitki ile insan arasındaki benzerliği burada ortaya koyuyor. Burada da şey var. Az önceki kuyruk sokumu kemiğinin biraz daha büyütülmüş şekli var. Bakın şu yukarıdaki bir bitki tohumu. Şu. Şu bitki tohumu, bakın şunun şekline bakın. Ve bu da insanın tohumu. Görüntü nasıl birbirine benziyor değil mi? Şimdi bu yeteri kadar büyütülmemiş, bu biraz fazla büyütülmüş. Ama birbirlerine çok benziyorlar. Şimdi burada da bir başka kesit var. Daha önce okumuştuk, Allah insanı bir alaktan yaratılmıştır. Halakal insane min alak. Allah insanı bir alaktan yaratılmıştır. Alak yani rahim duvarına yapışmış olan şey. Bizde alaka kelimesini kullanırız. Benim seninle ne alakam var dersiniz değil mi bir adama? Ne demek? Ne bağım var demektir. Aramızda hangi bağ var ki kardeşim? Benim falan şeyle alakam vardır dersiniz. İşte alak rahimle bağ kuran o döllenmiş yumurtadır. O bağ kuruyor. Önce ikiye bölünüyor, sonra dörde, sonra sekize, sonra 16'ya, sonra 32'ye, sonra 64'e. Böyle giderek çoğalıyor. 128, 12 katı. Ve rahim duvarına yapışıyor, onun alaka kuruyor. Yanına bağ kuruyor onun. Onun için adına alak deniyor. Şimdi burada bununla yani rahimdeki ilk yavruyla bitkinin embriyosu arasındaki benzerliği burada göstermeye çalışıyor. Bu tabi biraz fazla büyütülmüş, rahim biraz küçültülmüş. Burada bir dengesizlik var. Onu yapabilseler de bak bunun duruşuyla bunun duruşu arasında fazla bir şey fark yok. Biraz sonra daha net göreceğiz. İşte bu mudga haline gelmiş olan, bir şey nemet parçası haline gelmiş olan bebek ana rahminde, bu da işte bir tohumun içerisindeki embriyo. Buna da embriyo deniyor, buna da deniyor işte. Şimdi burada bitki var. Bitkinin toprağın içerisine giren kısmıyla toprağın dışındaki kısmı arasında bir oranlama var. Bak kökler üst taraftan biraz daha uzun. Tam ortada da tohum var. İnsan da aynı şekilde. Bu da insan işte. Yok. Bu da bitki. Bu da bitki. Bir de insanla benzeyiş kurmuşlar. Bu da insan. Şimdi bunun alt tarafını toprağın altı gibi düşünürsünüz. Üstü de toprağın üstü gibi düşünürseniz gene bitkiye benzerlik var. Dikkat ediyor musunuz görüntüde de? Bu da tam orta nokta. Burada da öyle. Bu da bir başka şekil. Burada biraz daha. Bu da dizdeki durumu anlatıyor detaylı bir şekilde. Neyse biz bu işin uzmanı olmadığımız için fazla konuşmamız doğru olmaz. Yanlış bir şeyler söyleriz. Şimdi Mehmet dayı der ki ya hocam bilmediğin şeyde niye konuşuyorsun? Burada da bir benzerlik yapmışlar. Bu ceninin yaratılışı. Bu da bitkinin yaratılışı. Bak bu da bu şu ceninin kafasıyla o bitkinin kafası ve şu şekiller arasında ciddi bir benzerlik var. Dikkat ediyorsunuz. Ve bunlar da birer kesit. Bu kemiğin kesiti, bu da bir ağacın kesiti. Bunlarda da çok ciddi benzerlikler var. Bu da bir hücrenin kesiti. Bu insanın derisinden alınmış bir parça. Burada bir bitkinin yaprağı. Şu yaprağın bir parçasının büyütülmüş şekli. Bu da derinin küçük bir parçacığı. Görüyor musunuz? Çok basit bir şey zannediyoruz ama neler varmış içerisinde. Hani bunların da o küçüklerin içine girdiğin zaman daha başka dünyalara giriyoruz. Daha başka şeyler var. Bu da yine bu insanın bir sinirinin yapısı, bu da bir ağacın yapısı. İşte bunda üst tarafta ve alt tarafta bağlantısı var, bunda aynı. Evet, böylece inşallah biz de hararetle bekliyoruz. Şeyin Enes Hoca'nın Abdurrahman Hoca ile birlikte yaptığı çalışma inşallah neticelenirse yeniden yaratılış konusunda daha çok şeyler öğreniriz Kur'an-ı Kerim'den. Şimdi özetleyecek olursak Allah-u Teala diyor ki yaratılışı nasıl başlattıysak öylece iade edeceğiz. Şimdi ilk yaratılışta bir patlamadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. İşte gökle yer birlikteydi, biz onu patlattık diyor. İşte buna büyük patlama teorisi falan söyleniyor bugün. Sonra tabii yer ayrı bir varlık olarak yaratılıyor. Gökler birleştiriliyor, bir maden yığını haline getiriliyor biliyorsunuz. Sonra tekrardan eski şekillerine çevriliyor gökler. Yeryüzünde de hayat nasıl başlatılmışsa tekrar sıfırlanacak ve yeniden başlatılacak. O yeniden başlayan hayat artık ebedi hayat olacak. Bunların hepsi birer bilimsel gerçek, yani bir şey değil. Bir metafizik falan değil. Biz onlara metafizik diyoruz, yani fizik ötesi, fiziki olarak anlaşılamayan şeyler diyoruz. Onu dememizin sebebi o konularla ilgili ilmi çalışmalarımız yeterli olmadığından dolayıdır. Eğer Kur'an-ı Kerim üzerinde ilim adamları yeterince çalışabilirlerse bugün metafizik dediğimiz şeyler yarın fizik olarak net bir şekilde ortaya konabilir. Ve her şey çok açık ve net bir şekilde anlaşılır. Ama bunun bir tek şartı var. Bütün ilmi çalışmaların Kur'an merkezli olması. O konuda bizim bütün dünyaya söylememiz gereken çok güzel şeyler var. Onu inşallah hep birlikte birbirimize destek vererek birlikte olduğumuz takdirde Allah'ın izniyle bütün dünyaya bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela burada bir takım şeyler anlattım. Bunu bir de bunun uzmanları anlatsa hepimiz ağzı açık dinleriz herhalde. Ama inşallah zaman gelir, bu konunun uzmanları ilgili ayetler üzerinde, ki uzmanları derken jeoloji uzmanları olacak, anatomi uzmanları olacak, botanik uzmanları olacak. Yani birçok uzman toplaşacak konuyla alakalı, çünkü yeniden diriliş çok karmaşık bir olay. Herkes kendi bilim dalıyla ilgili ayetleri yorumlayacak. Yani aynı ayeti herkes kendi bilim dalı açısından yorumlayacak. E biz de onlara yardımcı olacağız. İşte falan yerde bir ayet var, bu da olur mu diye soracağız. Oradaki kelimeler, ya bu kelimenin manası şöyle şu oluyor, böyle de olsa olur mu diye soracak. Sonra da ona göre bir takım şeyler söyleyecekler. İşte asıl bu konudaki bilgiler o zaman ortaya çıkacak. Bizim belki en büyük hatalarımızdan, yanlışlarımızdan birisi de şu: biz Kur'an-ı Kerim'i bir sadece din adamlarının anladığı kitap olarak algılamışız bugüne kadar. Halbuki Kur'an-ı Kerim herkesin kitabıdır. Her ilim adamının kitabıdır. Çünkü ilim demek İslam demektir. Çünkü peygamberler insanlara hep ilimle hitap etmişlerdir. Aklınızı kullanmıyor musunuz demişlerdir. Yanlış yolda olanlara elinizde bir bilgi var mı ki bize çıkarıp gösteresiniz demişlerdir. Elinizde bir belge olmadan bunu söylemeyin demişlerdir. Bizim inancımızla ilgili kısmı anlatırken de eşhedü kelimesiyle söyleriz. Yani bilimsel bilgiyle konuşuruz. Biz eşhedü en la ilahe illallah deriz. Biz konuşunca ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür deriz. Şu elimde tuttuğumun işte bir bardak olduğunu böyle tadıp da içindekinin su olduğunu kesin olarak bildiğim gibi, aynı kesinlikte deneysel bilgiyle her insan kendine göre Allah'tan başka ilah olmadığını kesin olarak anlar, kavrar. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamışsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğunu kesin olarak anlar ve kavrar. İslam böyle bir şey. Ama İslam'ın dışına çıktığınız zaman işte adama diyorsunuz ki İsa'ya Tanrı diyorsunuz ya, bunun bir delili var mı diye sorduğunuz zaman adam diyor ki delili yok, inananlar hisseder diyor. İşte Allah'tan başka ilah olarak tanınan hiçbir şeyin delili yoktur. Onun için peygamberler hep ilme vurgu yapmışlardır tümüyle. Biz de bugün o peygamberlerin yaptığı vurguyu yapabilirsek, bütün ilim adamlarını Kur'an-ı Kerim etrafına toplarsak, Kur'an'ı geleneksel manada bir din kitabı olmaktan çıkarıp peygamberlerin anlattığı manada bir din kitabı olarak takdim edersek, peygamberlerin anlattığı manada din kitabı fıtrat kitabı demektir. Çünkü din fıtrattır. Fıtrat da tüm ilimlerin kaynağıdır. O zaman Kur'an-ı Kerim'in doğru dürüst anlaşılmasına da yardımcı oluruz. O zaman insanlık Kur'an'dan çok büyük faydalar görür. Çok büyük ilerlemeler olur, çok büyük rahatlamalar olur. Yani o bizim vazifemiz. Yani bizim derken şu cemaatin vazifesi. Çünkü benim bildiğim kadarıyla, şu ana kadar gördüğüm, algıladığım kadarıyla, ki buna sizin hemen hepiniz de şahitsiniz, Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde bakan hemen hemen yok. Yani Kur'an'ı bütün ilimlerin merkezi olarak görebilecek bir anlayış İslam aleminde yok. Batı'dan zaten beklemek olmaz, İslam'dan beklemek lazım. Bunun şuuruna varmış olan şu cemaat mutlaka bu konuda birbirine destek vererek bütün dünyayı aydınlatmanın görevini taşıyacaktır. Hiç kimse kendisini küçük görmemeli. Hiç unutmayın ki o peygamberlerin tamamı bir kişidir. Bir tek kişi olarak göreve başlamışlardır. Ama bir tek kişi olarak başladıkları o görevde çok büyük başarı elde etmişlerdir. Yani bir kişi son derece önemlidir. Şimdi şu anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı Kur'an-ı Kerim tebliğ edecekti. O Kur'an da tümüyle bizim elimizdedir. Öyleyse yapacağımız iş bellidir. İnşallah çok güzel bir şekilde hareket ederiz. Böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olalım. İkinci bölümde de sorular ve cevaplar faslına geçeriz.